کیا ہے، رسول پاک نے حق دیا ہے اپنے صحابہ میں منصب اجتہاد صحابہ پر فائد صحابہ کو کہ وہ اجتہاد کریں اور لوگ ان کی تقلید کریں. معاذ بن جبل کی یہ حدیث تو بہت عام طور سے لوگ جانتے ہیں، ہمارے مدرسے کے طلبہ بھی وہ بھی پڑھتے ہیں کہ رسول پاک نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو انہوں نے ان سے میرے آقا نے پوچھا کیسے فیصلہ کرو گے، کہا قرآن سے. فرمایا قرآن میں نہ پاؤ تب کیا کرو گے، کہ رسول اللہ کی سنت سے. کہا اگر سنت رسول اللہ میں نہ پاؤ تب کیا کرو گے، فرمایا کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کروں گا، یہ حق کی میں اجتہاد کروں گا. تو رسول پاک نے یہ نہ فرمایا کہ تم گمراہ ہو گئے، بلکہ آقا کائنات فرماتے ہیں بارک اللہ ہو فی رسول رسول اللہ، اللہ برکت دے اپنے رسول کے قاصد میں، کہ ان قاصد کو جو بھیج رہے ہیں بڑا ہی متبرک قاصد ہے اور برکت اللہ پر ہے. اس سے کیا ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اجتہاد کا منصب اللہ کے رسول نے بار بار صحابہ کو دیا. پھر آئیے بخاری شریف کتاب المغازی باب غزوہ بنی قریظہ، اس میں یہ حدیث ہے رسول پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ غزوہ، تم لوگ بنو قریظہ جاؤ. صحابہ کو حکم دیا بنو قریظہ جاؤ. ولا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، ولا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے، ان کی آبادی میں جب تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک نماز عصر نہ پڑھے. کھلا ہوا صاف حکم ہے. اب لوگ چلے، راستے میں نماز عصر کا وقت تنگ ہو گیا، صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہو گیا. جو ان میں اصحاب اتحاد تھے ان میں دو گروپ ہو گئے، ایک نے کہا ہم نماز یہیں پڑھیں گے، ولم یرد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلک، حضور کا یہ فرمانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر دینا مگر بنو قریظہ سے پہلے مت پڑھنا، حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جاؤ جلدی کرو، یہ مقصد تھا، یہ مقصد نہ تھا کہ نماز قضا کر دینا. دوسرے گروپ نے کہا نہیں، حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ نماز وہیں جا کے پڑھیں، نماز بھلے قضا ہو جائے ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، وہیں چل کے پڑھیں گے. اب دو گروپ، آدھے لوگوں نے نماز پڑھ لی آدھے لوگوں نے نہیں پڑھی. پتہ یہ چلا کہ صحابہ میں دو طرح کے اصحاب اجتہاد ہو گئے اور دونوں کے مخالف دو گروپ میں بٹ گئے. ایک گروپ یہ نے نماز پڑھ لی، ایک گروپ نے نماز نہ پڑھی. اب رسول پاک سرور عالم کو خبر ملی، حضور کا ذکر کیا گیا کہ اس طرح کا آپ کے ارشاد کے بارے میں اختلاف پڑ گیا. فلم یعنف احدن، ان میں سے کسی کی سرزنش نہ کی، کسی کو آقا کائنات نے کوئی ڈانٹ پھٹکار نہ سنائی، بلکہ دونوں کو پسند کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصحاب اجتہاد کا عمل تھا اور یہ عمل ان کا اپنا حق ہے، اس لیے انہوں نے دلیلوں کا جب جو معنی متعین کیا ہے ان کا یہ اپنا حق ہے جو اللہ کی طرف سے ملا. اس سے پتا چلا کہ یہ غیر مقلد لوگ جو صرف ظاہر دیکھ دیکھ کر بغیر اپنے علم کے عمل کرنا چاہتے ہیں یہ اہل حدیث نہیں ہیں، اہل خبیث، انہیں کیا پتا ہے کہ کیا ہے. پھر اب آگے بڑھیں، ایک تیسرا گروپ آیا جس میں یہ دوسرا گروپ بھی شریک ہے بعض معاملات میں، کہ وہ اپنے کو مخلص تو کہتا ہے مگر اپنے کو حق اور صداقت کا علم بردار بناتا ہے، بتاتا ہے. اس کو کہتے ہیں دیوبندی. ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ کہتے ہیں توحید توحید توحید. اگر توحید کسی کا نام ہے تو تم نے ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی؟ تم مخالف بنے کہ ابو حنیفہ جو کہیں گے وہی ہم مانیں گے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو اللہ کہے گا وہی مانیں گے، رسول اللہ بھی کہیں گے تو نہ مانیں گے، جو اللہ حکم دے گا وہی مانیں گے؟ تب ہوتے اصلی مواقف کہ اللہ پر ایمان لائے. اب اللہ ہی کی بات مانیں گے، کسی کی بات نہ مانیں گے، یہ کہتے. مگر نہیں، سنو، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کا ایک جال ہے. ان لوگوں نے اپنی توحید کا سارا کاروبار رسول کی عظمت سے کھلواڑ پر رکھا ہے. اسی بات پر اب یہ لوگ، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، نبی ہو یا ولی، بھوت ہو یا پری. سبحان اللہ، کیا انداز ہے! نبی اور ولی کی صف میں بھوت اور پری کا ذکر کرنا، یہ اسی گروہ کو چھایا نشان ہے. اپنے لوگوں کا تو علم اس طرح ثابت کریں کہ لوگوں کے دلوں کے حالات تو وہ جان جاتے، مگر نبی کے بارے میں تو یہ کہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. وہ تو نہیں جانتے تھے کچھ بھی، مگر قرآن نے اور واضح کھلی ہوئی صحیح ترین حدیثوں نے اتنی تعداد میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا. اتنی تعداد میں حدیثیں آ گئیں کہ متواتر المعنی کہا جائے. اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، ایسی اہانت معاذ اللہ، کہ یہ علم کی توہین کہ جانوروں پاگلوں اور اسی طرح بچوں اور چوپاؤں کے علم سے نبی کے علم کی تشبیہ دینا، شیطان کے علم سے رسول کا علم کب بتانا، اور رسول پاک کے زمانے میں یا رسول پاک کے بعد نبی کا آنا ممکن بتانا، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ اور خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ سب سے بڑے نبی تھے، سب سے افضل نبی تھے. غلام احمد قادیانی بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے. اس نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، مگر دوسری جگہ وہ خاتم النبیین کا معنی کیا کرتا ہے؟ افضل النبیین ہیں، آخری نبی کے معنی میں نہیں مانتا. تمام صحابہ اس بات پر اجماع رکھتے تھے، جملہ امت رسول پاک کے زمانے سے آج تک اس بات پر اعتقاد رکھتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آخری نبی ہیں. خاتم النبیین کا یہی معنی کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. چنانچہ خود میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا، خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. میرے آقا نے خود خاتم النبیین کا یہ معنی بتایا. اب یہ لوگ آئے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے، مولوی قاسم نانوتوی لکھ گئے، یہ نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ یہ لکھ مارا کہ رسول اللہ کے زمانے میں یا بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تب بھی آپ کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ خاتم النبیین کا یہ معنی کہ آپ آخری نبی ہیں یہ کم علم عوام کی پیداوار ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے اگر رسول اللہ کو آخری نبی مانا جائے. معاذ اللہ، رسول پاک کو آخری نبی ماننا فضیلت نہیں ہے، یہ ایک کتنا کھلا کھلا کفر ہے کہ آخری نبی ہونے میں یہ فضیلت نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کے سن لو، ایک عمارت تھی جس عمارت میں پوری تکمیل ہو گئی، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور اگر وہ اینٹ نہ لگتی تو عمارت نہ ٹک رہتی. سن لو، وہ اینٹ میں ہوں، میں ہوں میں، کہ میں نے اس جگہ کو بھر دیا، اب میری وجہ سے کمال پیدا ہو گیا. تو میرے آقا کا آخری نبی ہونا ایسا کمال ہے کہ عمارت نبوت اس سے مکمل ہو گئی. مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی کمال نہیں. میرے آقا خود فرماتے ہیں، بعثت انا والساعت کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے کہ درمیان میں اب کوئی فاصلہ نہیں، کہ یہ کہا جائے کہ اس نبی کا زمانہ ہے میرا زمانہ، اور قیامت کا زمانہ بالکل ملا ہے، بالکل ملا ہوا ہے. کوئی بیچ میں نیا زمانہ، کسی نئے نبی کا زمانہ نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ آئیں گے مگر میری ہی شریعت کے پابند ہو کر آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے. اس لیے محترم حضرات، اب اس طرح کے عقائد و افکار شروع کیے، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں، اور وہ باتیں جو کہ بالکل ائمہ عالم بلکہ صحابہ کرام سے چلی آ رہی ہیں، ان کو شرک کہنا، جیسے کہ غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے. مگر کیا یہ نہیں معلوم کہ رسول پاک نے خود اس کی تعلیم دی، فرمایا جب تم کہیں جنگل میں راستہ گم کر جاؤ اور کوئی سبیل تمہیں نہ ملے، حیران و شکر رہو، ایسے موقع پر آدمی کے سامنے صرف موت کا تصور ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں ایسے موقع پر تم پکارو یا عباد اللہ اعینونی، کوئی نہیں ہے گردوں پہ جو نظر آتا ہو، مگر پکارو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. فرماتے ہیں سن لو، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نظر نہیں آتے، مگر جب ان کو پکارا جاتا ہے تو وہ مدد کو پہنچتے ہیں، وہ مدد دستگیری کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں گمشدہ کی. اب کیا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا جائے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر کا ایک پاؤں مفلوج ہو گیا، سن اس میں کوئی حرکت نہیں، آپ پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے کی بھی سکت نہیں، بہت دوا دارو علاج معالجہ ہوا، کتنے ڈاکٹر طبیب حکیم آئے مگر بے فائدہ. ایک اللہ والا آیا، انہوں نے کہا اے ابن عمر ایک نسخہ میں بھی بتاتا ہوں، آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی. فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ کہا آپ اللہ کی مخلوق میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں اس کو پکاریے، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں اس کو پکاریے. ابن عمر بے ساختہ پکارتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مدد کیجیے. کہتے ہیں فوراً ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب مجھے بتاؤ، یہ صحابہ بھی شرک کرتے تھے، رسول پاک بھی شرک کی تعلیم دیتے تھے. قرآن مجید بھی فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، اے لوگو بر اور تقوی پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. بر کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ نیک کام کرنا، بر کا ایک معنی ہے لوگوں کی خبر گیری کرنا. اسی اعتبار سے حدیثوں میں ایک مستقل عنوان چلتا ہے ابواب البر والصلہ، کتاب البر والصلہ، جس کا معنی یہی ہوتا ہے لوگوں کی مدد، مالی مدد کرنا. تو تعاون علی البر اس اعتبار سے معنی ہوا لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. کیا آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے نہیں آتا؟ آپ کاروں سے سفر کرتے ہیں، راستے پر کتنے لوگ آپ کی کار کی کھڑکی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نام پر کچھ دے دو دے دو۔ کبھی کسی ملا جی نے فتوا نہیں دیا کہ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ ہم مجبور ہیں، مسکین ہیں، بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ۔ کوئی نہیں کہنے آتا کہ تم مشرک ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ جتنے ان لوگوں کے مدرسے دیکھیں گے، سب مدرسے چندے سے چلتے ہیں، چاہے پبلک کے چندے سے چلیں یا سعودیہ کے ریال کے چندے سے چلیں، اور چاہے وہ کویت کے دینار کے چندے سے چلیں، مگر وہ چندہ کیوں نہیں مانگتے مسلے پہ بیٹھ کر، اے اللہ ایک لاکھ دینار کو اسی چندے میں دے دے۔ چندے میں دیتے، مگر حال یہ ہے کہ کریمہ میں بخشائے برحال بندہ، کریمہ میں بخشائے برحال بندہ، کہ حتم اسیرے کمیتی و چندہ، ہمیشہ اس دروازے پر چندہ، اس بیوڑی پر چندہ، اس دروازے پر دری ڈگر، ہر جگہ رسید کاٹ کاٹ کے چندہ لیتے جا رہے ہو، مانگتے ہو، غیر اللہ سے مانگتے ہو، اللہ سے چندہ مانگو، اللہ سے مانگا کرو۔ غیر اللہ سے مانگنا جرم ہے، شرک ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بد عقیدہ اپنے من سے عقیدہ تراشتے ہیں اور خود اس عقیدے کی خلاف روی کرتے ہیں۔ کیوں؟ جدھر نفع ہو تنا چل، ادھر چلا کرو، نفع اس میں تھا، اس میں چلو، یہ کام ان کا چلا کرتا ہے۔ اس طرح محترم حضرات، ان کے یہاں اور بھی عجیب و غریب عقائد و افکار ہیں جو کتاب اور سنت کے خلاف، مگر کہتے ہیں ہم حق گو، حق پر عمل کرنے والے بے باک لوگ ہیں، انبیاء کا بھی پاس نہیں کرتے۔ مجھے یاد آ گئی وہ حدیث جو بخاری نے ابن عمر سے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک قوم گمراہ پیدا ہوگی جو مسلمانوں پر وہ آیتیں فٹ کریں گے جو آیتیں مشرکوں کے بارے میں اتری، مشرکوں کے بارے میں اتری کہ یہ لوگ بتوں سے مدد مانگتے ہیں، اب انہوں نے مسلمانوں پر وہ آیتیں فٹ کر دی۔ کہنے لگے دیکھو وہ بھی بت سے مدد مانگتے تھے، یہ نبیوں ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، یہ قبر کجوا قبر سے مدد مانگتے ہیں، قبر سے مدد مانگتے ہیں، مگر پتہ نہیں ہے کہ وہ بتوں سے مدد مانگتے تھے جو اللہ کے دشمن تھے، جہنم کے ایندھن تھے اور جو ناپاک ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارة، جہنم کا ایندھن ہے کفار اور بت، اور اللہ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، کہ شراب جوا اور شراب اور جوا اور بت یہ سب نہ گندگیاں اور ناپاکیاں ہیں، ناپاکیاں ہیں، ناپاک نہیں ناپاکی ہے۔ فرماتے ہیں ہم من عمل الشیطان، شیطان کا حد کندہ ہے۔ بولیے صاحب، اب اللہ کے دشمن شیطان کے حد کندے، جہنم کے ایندھن اور ناپاک چیز سے اللہ کی نعمتیں مانگی جائے تو اللہ کی بارگاہ کی توہین ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے محبوب ہیں انبیاء کرام، اولیاء امت اللہ کے محبوب ہیں، جنت کا سارٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو جس کو اپنے دامن کرم میں لے لیں، اس کو بھی جنتی بنا دیں، وہ جن پر نگاہ کرم ڈال دیں، ناپاک ہو تو اسے پاک بنا دیں، کہ آنا کے خاک را بنظر کیمیا سنن۔ ذرا سوچو کہ وہ لوگ ہیں، اب ان سے مانگنا اور ان سے مانگنا ایک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، مگر اللہ جس کی عقل پر پتھر ڈال دیتا ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ایسے گروپ دنیا میں پیدا ہوئے جو تمہارے عقیدوں سے بالکل متصارم، تمہارے عقیدے کے بالکل خلاف، تمہارے عقیدے سے متضاد عقیدے رکھتے ہیں۔ بھلا سوچو کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں گے تو اپنی بدعقیدگی کا گن، اپنے بدعقیدگی کے جراثیم تم تک نہ پہنچائیں گے۔ ایک کوڑی سے مصافا کرنا آپ بڑا عیب سمجھتے ہو، اور ایک مبروس کا جھوٹا پینا بڑا عیب سمجھتے ہو، اور ایک وہابی اور ایک بد مذہب کے ساتھ دوستانہ اس کا جھوٹا کھانا اور اس کے ساتھ مصافا کرنا جس کے ایمان میں کوڑ نہیں لگ گیا، بلکہ جس کا ایمان بالکل کوڑ سے موت کے گھاٹ پہنچ چکا، ایسا شخص، اس سے مصافا کرنا اپنے آپ اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ اللہ تبارک متعالی ہم سب کو توفیق خیر دے۔ اسی لیے قرآن میں رب العالمین نے فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اے ایمان والو تم ظالموں کی طرف جھکو نہیں، ظالموں سے اپنی دوستی نہ قائم کرو کہ تمہیں بھی جہنم اپنے لپیٹ میں لے لے گی، جہنم تمہیں بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گی اگر تم ظالموں سے اپنی دوستی قائم کرو۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں رہے گا جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے دوستی کرتا ہے۔ اس لیے رفیقان ملت، آپ حضرات اپنی سب سے بڑی قیمتی دولت جس کو ایمان کہتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے اپنے دوستوں کا انتخاب کریں، اپنے ساتھیوں کا انتخاب کریں۔ یاد رہے کہ اس سے بڑی دولت اس کائنات میں آپ کے لیے کچھ بھی نہ بچی جو کہ ایمان کی دولت کے برابر ہو۔ اللہ نے بے حساب نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو اگر گنتی کرنا چاہو تو تم اس کا حساب نہ لگا پاؤ گے، اتنی نعمتیں اللہ کی۔ مگر ان نعمتوں میں اللہ نے صرف دو نعمتوں پر اپنا احسان جتایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک ضرور اللہ نے مسلمانوں پر یہ احسان جتا دیا ہے کہ ان میں اپنا بزرگ ترین رسول بھیجا، احسان جتا دیا اللہ نے، ایک موقع۔ دوسرا موقع یہ فرمایا اللہ نے قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اے پیارے محبوب آپ اعلان کر دیں کہ اے لوگو اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر نہ جتاؤ، بلکہ اللہ احسان جتاتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ایمان کی توفیق دی۔ اللہ نے دو بات پر پورے قرآن میں بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا مگر احسان نہ جتایا، اور ان دو نعمتوں پر احسان جتایا، رسول پاک کی بعثت اور ایمان کی نعمت، ان دو چیزوں پر اللہ نے احسان جتایا۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہر نعمت ان دو نعمتوں کے مقابلے میں ایک ہے. اگر ایسا موقع آ جائے کہ اگر رسول پاک کے لیے اور ایمان کے لیے تمہیں دنیا کی ساری نعمتیں ٹھکرانی پڑیں تو سب کو ٹھوکر مار دو، مگر ان دو نعمتوں کو سینے سے لگا کے رکھو. اور یہ دو نعمتیں دو نہیں ہیں بلکہ دونوں نعمتیں ایک ہیں. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اس لیے یہ دو نعمتیں دیکھنے کی نعمت ہیں، مگر حقیقت میں رسول پاک ایمان بھی ہیں، جان ایمان بھی. اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو جب کاری زخم لگے اور آپ کی رحلت کا وقت قریب آیا تو بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں، فرماتے ہیں میرے اوپر تین دور گزرے. ایک دور وہ تھا کہ میں رسول اللہ کا دشمن تھا، اگر اس وقت میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا. اور ایک وقت میرے اوپر وہ آیا کہ میں نے اسلام قبول کیا، ایمان لایا، فکن کہتے ہیں کہ رسول پاک کا میں کیا ہوا، کہتے ہیں فکن تو اب وخادم رسول پاک کا میں عبد اور غلام بن کے رہا اور ان کا چاکر بن کے رہا. کہتے ہیں اس دور میں اگر میں مر جاتا تو جنت کے ادھر نہ روکتا. پھر اس کے بعد میرے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ ذمہ داریاں میرے اوپر لاد دی گئیں. اس ذمہ داری میں میں نے کوشش کی کہ میں عدل و انصاف کو قائم رکھوں، مگر ہو سکتا ہے کہ مجھ سے لفزشیں ہو گئیں. اب ایسے وقت میں یہی جانتا ہوں کہ اللہ میری اس وقت کی اگر لفزشیں ہوں تو اس وقت کی نیکیوں سے کٹے پٹے کر دے، برابر برابر کر دے. تو یہ آپ سوچو کہ کیا کہہ رہے ہیں عمر فاروق، جن کے شرک مٹانے کی شان یہ ہے کہ ان کی تلوار شرک کے مقابلے میں ہمادم چمکتی رہتی. مگر رسول پاک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں فَكُنْتُ عَبْدَهُ، میں عبد الرسول بن کے تھا، میں رسول پاک کا غلام تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ عبد النبی نام رکھ دیا جائے تو آدمی مشرک ہو جاتا ہے، غلام نبی نام رکھ دیا جائے تو مشرک ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ خود مولوی اشرف علی صاحب کے والد صاحب کا نام بھی کچھ ایسا ہی تھا، اور یہ بھی مشرک کی اولاد تھی اپنے فتوے کے مطابق. تو اس طریقے پر جناب والا ان لوگوں نے صحابہ کے مسلک اور تمام امت کے دین کی مخالفت پر کمر باندھ لی ہے. اس لیے یہ جتنے لوگ آبا و اجداد سے جو ہماری روایات دینی چلی آ رہی ہیں، جن کو واضح انداز میں امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس کو جو سینے سے لگائے رکھیں گے وہ امن میں ہیں. تمہاری اقتدا کے لیے گزرے ہوئے لوگ زیادہ پسندیدہ ہیں کہ وہ فتنے سے بالکل بچے ہوئے ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں وہ نہ معلوم کتنے فتنوں میں گھرے ہیں. اس لیے اقتدا نئے لوگوں کے مقابلے میں گزرے ہوئے لوگوں کی جائے گی. اس لیے آپ اسی طور طریقے کے پابند رہیں، اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے. ایک چسکیل اس زمانے میں بڑی تیزی کے ساتھ گشت کر رہی ہے کہ کسی کو کافر نہ کہو، یعنی اللہ نے بھی جسے کافر کہا، رسول نے جسے کافر کہا، پوری امت نے جسے کافر کہا، اسے کافر نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک نیا دین بنایا جا رہا ہے، تو تمہارے لیے نیا دین ہرگز قابل قبول نہیں. من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اس لیے آپ کو اس طرح کے معاملات میں اپنی روایات کو زندہ و زندہ رکھنا ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہدایت پر قائم رکھے. السلام علیکم. سبحان اللہ. سامعین محترم، صرف 4 سے 5 منٹ جو ہے آپ اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف فرما ہوں، دو اعلانات میں کروں گا، اس کے بعد تقریب ہوگی مختصر. آپ تمام حضرات اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف رکھیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان سید کبیر عرف میواں شاہ علیہ الرحمہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت علامہ مولانا قاری سید محمد علی شاہ صاحب جلوہ افروز ہیں. میں حضرت کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت یہاں تشریف لائے. ان کے علاوہ شہر کراچی میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی نشانی حضرت مولانا محمد شوکت حسن رضا خان صاحب مدرسۃ اللہ العالی، مفتی دارالعلوم امجدیہ حضرت علامہ مولانا مفتی عطاء المصطفیٰ العالمی صاحب مدرسۃ اللہ العالی، مولانا محمد وسیم قادری صاحب، مولانا منیر قادری صاحب اور دیگر معزز علماء کرام یہاں جلوہ گر ہوئے. میں ان کا بھی تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ یہ حضرات یہاں تشریف لائے. ایک خاص اعلان سماعت فرما لیجیے. کل جو جلسہ کھڈا مارکیٹ فیاض پشاوری ہوٹل میں ہونا تھا، وہ جلسہ منسوخ ہو چکا ہے چند وجوہات کی بنا پر. جمعیت اشاعت اہل سنت کے زیر اہتمام بروز پیر بتاریخ 14 جون بعد نماز عشاء ٹھیک 10 تا 11 بجے تک نور مسجد قادری بازار میں حضرت علامہ مولانا محمد یونس شاکر صاحب مدرسۃ اللہ العالی نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خصوصی خطاب فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 7 سالوں سے نور مسجد قادری بازار میں درس نظامی کی کلاسوں کا انعقاد ہو رہا ہے، اور ان کلاسوں کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ ابتدائی 5 درجوں کی کتابیں نور مسجد قادری بازار میں ہی پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر 6ٹا اور 7واں درجہ اور 8واں درجہ جو دور حدیث کا ہے وہ دارالعلوم امجدیہ میں کروایا جاتا ہے. پچھلے سال 4 طلباء درس نظامی سے فارغ ہوئے، اس سال 3 طلباء جو ہیں فارغ ہوئے ہیں، ان کی دستار فضیلت ہوگی. اس کے لیے میں دعوت دوں گا محدث قدیر حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ العظمی صاحب مدرسۃ اللہ العالی کو کہ وہ اپنے دستان مبارک سے ان طلباء وہ طلباء جو درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں ان کی درس نظامی ان کی دستار فضیلت کریں. سب سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں ابو عمر محمد رئیس قادری صاحب، ابو عمر محمد رئیس قادری صاحب کو. محدث کبیر حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ العظمی صاحب مدرسۃ اللہ العالی اپنے دستان مبارک سے ان کی دستار فضیلت کریں گے. محمد رئیس قادری صاحب اسی سال دارالعلوم امجدیہ سے درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں اور دور حدیث کیا ہے. ان کی دستار بندی محدث کبیر حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ العالمی صاحب مدرسۃ اللہ العالی کر رہے ہیں. ان کے بعد دستار فضیلت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ابو رضوان جمعیت اشاعت اہل سنت کی جانب سے انہیں شیل بھی دی جا رہی ہے جو جمعیت اشاعت اہل سنت کا مونوگرام بھی ہے. ابھی میں دعوت دے رہا ہوں دستار فضیلت کے لیے ابو رضوان محمد سکندر قادری صاحب، ابو رضوان محمد سکندر قادری صاحب. حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ العادلی صاحب مدرسۃ العلیٰ جناب محمد سکندر قاضی صاحب کے دستار فضیلت کر رہے ہیں، اور جمعیت اشاعت اہل سنت کی جانب سے انہیں شیلڈ بھی پیش کی جا رہی ہے۔ اب دستار فضیلت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ابو حماد محمد مختار اشرفی صاحب، ابو حماد محمد مختار اشرفی صاحب۔ ان تمام طلباء کے جو استاد محترم ہیں، جو نور مسجد میں قائم شدہ درس نظامی شعبہ درس نظامی کے سرپرست بھی ہیں جناب مولانا محمد عثمان برکاتی صاحب، وہ بھی یہاں جلوہ گر ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نور مسجد کاغذی بازار میں سراجی شریف جو کہ وراثت کے موضوع پر کتاب ہے، اس کا دورہ کرایا گیا، اور اس میں امتحان بھی ہوئے۔ اس امتحان میں جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، میں انہیں انعام وصول کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، جناب عبد القادر اختری صاحب۔ کیونکہ گزشتہ سال اعلان ہوا تھا کہ جو جمعیت اشاعت اہل سنت کے لیے بہترین کارکردگی پیش کرے گا اسے بھی انعامات دیے جائیں گے، تو اس سلسلے میں دعوت دے رہا ہوں جناب محمد اشرف قادری وقاری صاحب کو۔ جناب محمد اشرف قادری وقاری صاحب، نور مسجد کافی بازار میں عرصہ دراز سے شعبہ حفظ بھی قائم ہے، جس میں اب تک 20 کے قریب طلباء شعبہ حفظ سے فارغ ہو چکے ہیں، اور شعبہ حفظ میں تقریباً 10 سال سے جو مدرس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، میں انہیں انعام وصول کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں حافظ محمد سہیل قادری صاحب کو۔ حافظ محمد سہیل قادری صاحب، ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دوں کہ نور مسجد کاغذی بازار میں جو شعبہ حفظ سے فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی کے لیے علیحدہ سے پروگرام ہوگا۔ سامعین محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج یہ جو جلسہ ہوا ساری دنیا میں انٹرنیٹ پر ہزاروں لوگوں نے سماعت فرمایا، اس سلسلے میں بھی جن حضرات نے تعاون کیا میں جمعیت اشاعت اہل سنت کی جانب سے تمام ہی حضرات کا ممنون و مشکور ہوں، جو یہاں آئے ان کا بھی بہت ہی ممنون و مشکور ہوں۔ آخر میں تمام حضرات صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت، پیلا ہو سلام آسیو ہم لو دامن مصطفیٰ، آسیو ہم لو دامن مصطفیٰ، اور پرو رب کی رحمت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان سے خدمات کے قدسی کا ہے آرزا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ يا الله اپنے حبیب کریم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس بزم کے تمام پروگراموں کو قبول فرما، اس میں جو ہم سے خطائیں اور لغزشیں ہوئی ہوں اسے درگزر فرما. یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، گناہوں سے بچا، بد مذہبوں کے فریق سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عاجل عطا فرما، اور جو لوگ تنگ دست ہیں ان کو حلال روزی سے مالا مال فرما دے. یا رب العالمین تمام حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما. یا رب العالمین جملہ مسلمانان عالم کی تو حفاظت فرما اور انہیں ہر قسم کی آفات و بلا سے محفوظ رکھ. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. فسهل یا الہی کل صعب لحرمت سید الابرار سهل. اللهم ربنا اقمنا على السنة والجماعة، فإذا توفيتنا فتوفنا عليها، وارزقنا شفاعة حبيبك النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع ذي الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بحق الله. سامع محترم، چند اعلانات سماعت فرمالی.